One TV. Kozi-chan? Dayka! Spas! Hanik-chim? Daya, awa zur juana! Ama? Ama bilwanki ki banir khi dayka ya? Kati ka gorubui ayyan batu bi karamili. Hazli ya? Zori hazli ya? Basha kozirgan, ba istabroin. بله کوزید گن ایما بو که اروین؟ ایما استا اروین نشونی که تر بجین اروین بو شارک؟ بله کوزید اروین بو شارکی دلگیر که دیه هر دوک منظور دل من خوش بی هی بیارمتیو فرمو گر با میوه سوزه تازه اگر ری اواز ورمه للایا لراستیا من ویستم بزم ایش دسکه لی اوه چون؟ من با ایش اگرم لیرا اگر شوی نشت جیوونی شیلگل به اوه باشتر لیره شیلیه نی با تو با تایبت که تو با تنها نید اوه دکاته بمان بورا چی روی اوه؟ هیچ نیا خمه نبه هیچ روی نیا اوه بابا خو من سیری که ام نواب کهیم باشا؟ زر باشا استابا بروی سرک لدوکانه که ایتر بین باشا؟ باشا فرمو وره جوره اوه ببورن لراسیم با کار اگرم گر لطان دست بکوید کار؟ تو پشتر لب جوره کارانت کردوه؟ بله پیشو در لپاریز بروک دور بوم ودت باريس كاتب خوشحالية وأتواني للا ما نكارف كي أوه سورس باستكم كوزيت دقيق بوستا ببورا أبوها لسرتا وبدو تاك منالت بيها اي خوايا راستي ده كسي كمنالي لقلابي ناتو هاني لاي ايما كاربكات اي خوايا بلا من بيسم بايشك هيا باشا بمبورا بابروين دايا برسيما راستكي بابو سمن خانه بقرين باشا او سمونه بابا كوزيت او سمون خانه كيا دودو زيتا سمون او سمونه وانيا حزكي بروي تجولوه بيكو من بطايبات كتو بطنهاني لراستي دا كسي اقمنالي لقلابي ناتو هنه لأي مكاربكات من برسيما تو بتانیای خانمی بچکولا نخیر دایکم لگلا او دایکما فرمو خانم دایکم هاتو اتا سمون بکرد تو زور بختوارید سمونی زور خوشمانه خالا سمونی بچوک هیا بچوکترین سمون وابزانم اما بچوکترین یعنه او زور بچوکا خانم بچکولا کم تو زورت برسیا بله کواتا اتوانیم بخوی باشا بلام اوا خمد نبه چون هر دوکان یک نیخیان هیه اما زور کوریا براست کهات اما یعنی بین زور سپاس بانی زور خوشا گرمیشا به زحمت وکو بزانی ایره هیچ کاری کلی نیه با من باور نکم کار دست بکوید لیستاده کار زور نیه لمن اوا بمبورا به هر حال زور سپاس بمبوره نمتوانی لما دا یارمتید بده کوزیت بابروین باشا لراسی دا بیستمی شوکار زور باشه لگی لکرگگانی مونتریال سورمیر دا خلکانی که زور بود و زینوی کار رو دکنه اوه او براستا دنیا بیستوم خان مکم مونتریال سورمیر وکو بزانی شوی تیبتی لیه با منال شونی من دال لراسی دا و نازانم بلام تو دلنیای ده تود برویت مونتریال سورمیر لبره وی او شوینه با مندال زور قرسه براست؟ خیر مودایا تو ازک بخو تو برسی توانی دایی که؟ زور سپاس کوزید بلام دایا نخواد خود بیخو زور بخو با اوی زور گورو به هز بید باشا؟ من نخوام سیرم که چن خوشا نازانم برون با مونتریا سورمیر یا نا او دنگی من آلا من چه بزانم چیا چونن اتوی دیاری من لگل ابکیت اتوی دیاری لگل ام ابکیت بله چکه مازلم نالکه بینا بولا خوار نگره ای جور ناوه نه نخیر من بوکار اگرم بوکار؟ لیره؟ بله ای که هاو سرکو؟ هاو سرکم مردوه لیره هیچ کاره با تو دست نکوه باشتر وایا برو لپاریز بوکار بگره من خوم لپاریز و هاتوم لیه برک دور بوم بلام دواتر حاصرکم مردو کچکمی به تنیا بجهش لو کاتو لپاریس هیچ کاریکم ندوزیتو کب جهی خومانی پیدا بیدکم هر بو ایویشم بجهش به هموش تکانو هاتم بو ایرا بلام وادیر لیر زور قرصه به منالکو کار ده دست بکوید ها او کاریکی محالا ای بو منالکو لیر جنایلی من دلنیام یم لمیوان خانکم انتوانین چاو دیری بکین عزیزکم او تو چیلی گر تو بتنها بیوا اتوانی کاری بدوزی توا یارا شوینه چی زور گنجاو موک چکو کتیا گوره بیا تو هره بیا لشوینه جی بیالی جا بو او شوینه لیه منه بیا وانیا من زور سپاستانه کم بلام به هیچ جوری نمیلک چکم جا بمومن بلام اگر تانمی پیکو بجین او ابی سرطا کارب که تا پارد دست که بیا گر سور بی لسر وی پیکو بمین نوا او هیچ سودی چی بوکستان نبیا خواتا منالکن لیره بجه بیالا ای نوری منا تو قصه تیامکا هیچ خم نبه میوان خانه کمان زور گنجاوا بوی منالکی تو لیره بجی سیر که منالکن من چند بخیره یکتریان ناسی علی سی خوشکن به یکاوا بلا من نمید لگل کوزیت عبمین موا بلا ما یک کوزیت به مدل خوش شبه تو ببیره لوناکی توا من خوم دایکم لبرو هز به تو کم کتو چونی لبرو بیری لبر جوندی منالکو بکروا کچکی تو زور مهمه لبرو بیری کجل کچکو بکی توا بلام کوزیت بشکولکم تکای آگاتان لیبه پرستان نوتان چیه؟ اتوان پیم بلند؟ من نوم تینر دیره ای تو؟ من نوم فانتینا زور باشه فانتین اتوانی کوزید لگل یه مجه بیالی خمی هیچ دکه نبه استا اتوانی برای به دوی کارم گره بخو تکای چاو دیری بکن زور چاکا با اساش باسی نرخی بخیو کردینی کوزید بکن اگر اصایی بیا بلاتوا بله باش زور باشه لراستی نرخی بخیو کردنی کوزیت ده فرانکا بلام لبر خاطری تو باتن یا حوت فرانک بیه شش مانگیش پیشه چی وره گری بله باشا. زور باشه هموی اکاتا چلو دو فرانک بله. پانزه فرانکی دیکش نوه کلو پلی پیمیز بیه کواته هموی اکاتا پنجاو حو فرانک فرمو زور باشه من دلیا دکم اوه کبریاری چی بجه دیاوه راستا باشتر وای اجلو برگکانی کوزت دیره بجه بیالی بگومان همویل ایو بجه هلم جلکانی کوزت زور باشه زور باشه بم شوه توش و کوزتی شر دکتان دل خوشه بین هیوادرم زور زو به اکا بگونجن هروکو ای پرویم و ازیمه هم آمالی لگلا کم خمه نبه تو دل نیا بخن مکم زور سپاسه کم مگری بله ده کوزت جان بله باش کوزت بله تو لیره لگل ام پیاوش نیالم میوان خانه امینی تو باشه ای تو دایا دایا ابی برا با شارچکیک کدور لیره و تاوکو کاریکم دست بکوید بلام هر اگره مولاد باشه کچم منی جیم کوزت تو بلیره بمینی تو کاری جو نه هلم من هرگز به تو دو خوش نبم من تنها با ماو چیکم دوره کاما شر به بی ماو بولاو کچکم هرگز جو نه هلم بطنیا همیشه هر دلم لاته بید تو آگاو لخو بید برست دیگه دیگه تنیا بی با ماو اگر بلام هر اگره تاو بولاو تا ایشید با دیگه بطنها بید بگو من بطنها بم هر بوی حالایم خراب گره ما تاب توانم دوباره به یکو بینو منو تو من چاوریتکم کوزت جان Yeah! کوتت کلاو کت لیکاوت کلاو کت لیکاوت ازور سپاس بابرین یاریب کن کوزت بابرین بو یاری ایپونین ازل ما خیراورن بولای من کوزت کتیونی یاری لگلی ویبکا دی خیراورن بو یرا براستیم پاره رزگاری کردین بما توانین قرزکان من بینوا چند بخت ورین دی خودت دو بخار کوزت تو بباشو بزنی که ایتر بیلی را کرب که چه گشتی؟ نبی کد بفی رو بی پیو نلی موجره کیتر خواردنگو ماسی فیشلند ماسی فیشلند به نوازترین ستایلو جوانترین خزمت پیش وازی لمیوانکان دکد ماسی فیشلند تامو لذتی چی یک جار خوشی هیا لکات جمیر یازده بیانی تا یازده شو لخزمت میوانکانی دایا مرخه کشان زور گونتاوا یک چیلو ماسی بر جاوی سفری 7500 دینار هروها لناو ریستورانت یک چیلو با 10000 دینار دتوانن لرگی دلیوریوا دوای ماسی فیشلند بکنو گیاندنیش بخو رایی لفیشلند ماسی خو هیا بتاکو بکو نو نشان زود سایدی عدالة تنیش سوپرمارکتی لازیا ایر ماسی فیشلند تامو لذتی ناکری مزنده همون بکاری دینن ایستا به سنورا تنها به 18000 دینار هشماره کدلا رگی فاس پیو پرکوا انترنتی به سنور بعد از بینا فاس لینک تو خیراترینی مجدا مجدا آلتون بازار کومالک داشکاندنی نوی را گیاند برنجی بختیاری زها 5 کیلو 9000 دینار 1500 دینار با دیاری ورگرا آلتون تماتی آلتون ساعت 2000 دینار 600 دینار با دیاری ورگرا ماجون تماتی روژین 830 گرام 1250 دینار زیتی زیر 825 ملیم 2000